استاد والا مم ما ده هغه انعاماتنا کانا فيه جودي دوار پاږي هغه انعامات چې کوم کنه نعمتونه هغه نه دی غاړي الله وي وقلنا ما وي دوی ته ايه بيتو کو شيطانو که شیطان مخی نراغل دی دی جنت نووتی دی نبیا خودی دو کسان دی اسی غد جمع دا نتاسو یعنی ای بیتو انتما و بمشتمل تما ستاسو دی شاگانو سنو که چکم اولاد دی غطور تا حکم اللہ که چکوز شای بعضو کم لبازن بعض ستاسو نادنو و بعضو دا پار با عدوون دشمنان وی شیطان چلی کن دا ستاسو دا پار اسم دشمن دی تنبیه ورکل دی دوارو تا دی خبری چه دی شیطان دا عوداوت بلاس گره ختم شوی نده آبا تا سرنو رحم دشمنی کئی ددن زان ساته او یا بعض استاسو با پد دشمنان دا بعد اولاد کی بدا چه کسی راشی سو پا دیو بل دشمنانی لکا ظاہر دا مخیطا او بیا ورتوی دانی چه تاسو لانی یا غصات پر ادل ولکن فی الارضی اوی بستاسو دا پارا پس مکہ کے مستقر رن پاتے کے دل تاسو با بیاز مکہ کے پاتے کے گئے دل تب تاسو ہو سیخا ومتاعن اور دارنگی کار چلور پدیز مکہ کی الاخین تر یو زمانی تر مرگ پوری بتاسو پدی کی بوسے اور تاسو بدا کار دو دنیا نظام دا خلافت دا بات تا چلوئے متاعن مانا نفر خدرت دن مراد کار چلور دچا دی دا دی خلافت دا امور دا بتاسو کوئے الاخین تر مرگ آدم علیہ السلام راغ سرندیب اس دا اوس چې پسې کې د سری لنګه کې اور ابل چې دکن حضرت حوا رضی الله عنها جدا کې جدا چې دن یاد وي ال تا وکوز شو بیا سو بیا چې پسې اوسې شي وي دي فتلقا کله چې آدم علیہ السلام او دویز مکه تراغ لل معلومه ده حضرت آدم علیہ السلام دمر ډیر زیات جړلې چې په دې مخ باندې او کولارې جوړې کړې دمر ډیر زیات جړلې فتلقى آدم اذكر آدم عليه السلام من ربه ربنا كلمات سو كلمه کو الهاما دانش الله و داسو الهام اور تو کو تو به طریقے اور تو کو دا هغه کلمات سری ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين دا کلمات چې هر یو موس نرس سو کوي نو الله تبارک وتعالى د هر مصیبت نه بدل اخلاصي ورکوي دا باقاعده ثابت ده ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين یوزر چې څوک مانځته هر مانځنه رستو دا کلمه دی وای نو الله تبارک وتعالى د هر مصیبت نه بدل اخلاصي ورته دی کې دومره زیات د دې فضیلت او برکات دی آدم علیه السلام دا وای فتاب علیه نو الله تبارک وتعالى د عنایت کو په دوه یعنی توبه ور قبول کړه انه بیشک د الله هو التواب الرحیم توبه قبل ان کې مهربان دی توبه قبل ان کې دې چې څوک توبه واسي او رحیم معنا دا ده چې مسلمان بغیر د توبې نه مرشه نو هم الله تبارک وتعالى ورته معافي کوي ښا تاسو خپل سوسو زلا ځن کدن کې څه سختی راشي ګناه دې سر لاړ شي قبر کې اپ رکھے منډي پای کې څه ګناه دې تل لاړ شي میدان د حشر کې به سختی راشي هم کې څه ګناه لاړ شي بس دا ګناهونه د مؤمن نه داسې ګرځي قلنا منذ دویتا ایه بیتو منها تاسو کو شید دی جنت نا جگی انتو ٹھول لاشے دنیا تا فا اما یادی انکم یا براشی تاسو تا منی زمان طرفنا خودن ہدایت کتاب اور انبیاء گورے اللہ تبارک و تعالیٰ وی یا بزمان طرفنا تاسو تا انبیاء راشی کتابونا براڑی لارت ہدایت بدر توفی اس دار رالے گلد پیغمبرانو اور رالے گلد کتابونو دا گورے فرض اور لازم پا اللہ تبارک و تعالیٰ نبی یو ڈلہ دا معتدلہ کو تاسو نه پیژنه هغه وی په الله دا لازم او چې خامخا پیغمبر او کتاب را لېږي موږ ورته یې دا لازم نه ده دا الله احسان دې موږ سره الله تبارک وتعالى هر انسان له عقل شعور دا ټول سيزونه ورکړي دي نفع او ضرر سيزونه کې دې پیژني لیکن دا الله تفضل او احسان دې چې انبيار راولېګل کتابونه راولېګل اور زمون دې جون تمام شعبې مون ته وخولې چې زمون جن کې کم موړ هم راضي چرتا الته هدايات مخې ته موجود دي چې دلته بتا کې دلته بتا سي دي دا د الله احسان دی الله وایي چې ترولې ګل ما تاسو ته د خپل طرف نه هدن پیغمبران او کتابونه فمن تبع هدايا پس هغه چا چې تابع داري وکړه هدايا دان بیاو او دارنګې د کتابونو زما د هدايت ته پاره چې کوم سيزونه درلېګلې وي او د دې تابع داري وکړه فلا خوف عليهم نبي سيرا بدوي باندي په دنیا کې ولا هم يحزنون نبي غم جنوي په اخرت کې بالکل دې سره بس هي سيرا بندي وي او يعني خپل ځان د پاره به هم دې سره يرني او د بل د پاره هم څه غم نه کوي والذین کفروا حق کسان چاہی کافران دی اللہ نمانی رسول نمانی کتابون نمانی وکذبوا بآیاتنا انکار کئی دا احکام زمانہ دا کتابون زمانہ نسبت دا دروغ کئی آیاتون زمانتا اولائک اصحاب النار دا کسان دوزخیان دی هم فیا خالدون دی بپ دی دوزخ کے ہمیشہی فسجدو دی ملائکو سجدو کلا الا ابلیس مگر ابلیس شیطان انکلا ابا انکاریو کھو وستقبرا تکبر علویو کللا داغی تحقیق میں در توکا وقانا من الكافرین غدے پا علم دا اللہ کے دا کافرانونا وقلنا منگوی آدم و آدم علیہ السلام اسکنان تاو سیگتا وزوجو کو بی بیستا الجنتا جنت کی وقلا منہا قریتاسو منہا پدی جنت کی چیسی دی رغت انو فراخا وقلا فیہا دا من پا مانا دا فی سر دی جنت کی جس دی فراخ او وسعت سره فرای حیث شی تو ما چرته هم چې تاسو غواړی لیکن ولا تقربا تاسو دواړه مونږ دی کېږي هذه شجرتا پړلو د میوه د دی ونی تا فتکونا شی بتا سو من الظالمین حساب په هغه کسانو کې چې هغه ځان سره ظلم کوونکی دی فازل لهما او قیل دا دواړه شیطان عنها په سبب د پړلو د دغه ونی سره فاخرجهما وی وسل دا دواړه مما د هغه جنت او د انعاماتنا کانا فیه چدی اپائی کی وقل نامنگو ویدویتا ایہ بیتو کس شیطاسو زمک تلال شیع بازو کم دے بازن عدو باز استاسو دنورو دا پارا با دشمنانی شیطانو مستاسو دشمن دے اولاد کے بمستاسو داسی دشمنان داشی ولکم فی الارضی وی بستاس دا پارا پزمکا کے مستقرن پاتے کے دل ومتا اور دارنگ نفع و کار چلو الالحین تر مرگ پورے یا تر قیمت پورے دغا نظام بچلی گی فتلقا پس ذکر آدم علیہ السلام الہاماً پہ الہام سر من ربیہی درفلنا کلمات انسو کلمی چامی تاوستا ہوئے فتاب آلیہ اللہ تبارک و تعالی توبہ قبول اکلت دو یعنی مہربانی اکلا انہو بے شکت اللہ تعالی توبہ قبل انکا مہربان دے قلنا ہوئی منگوی تہیبیتو من ہاتا سکوش شہد چانا دری جنت نجمی انٹول شیطانو دی دوالا یا سرد اولاد فہم آیاتی انکم یا برا شتا استامین نیزم آد طرفنا ہدن ہدایت جگہ پیغمبران اور دارنگی کتابوں دی فمن تبع ہدایا چاچ تابیداری اکڑا داغا ہدایت را لی گلی شیوی زمان چا انبیاء اور کتابوں دی فلا خوفن علیہم نبی سیر پدی باندی پا دشمنائی دی شیطان کی ولا یهم یحزنون او نبدی غمجن اور خفوی والذین کفروا حق کسان چی کافران یعنی کفر کئی انکار کئی وکذبو بی آیاتنا نسبت دروغ کئی آیاتنا زمانتا یعنی انکار دینا کئی اولائک اصحاب النار دا دوزخیان دی هم فیا خالدون دی بدی دوزخ کے ہمیشہ وی بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم واوفوا بعهدی اوف بعهدکم وایای فرحبون وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا اول کافر بی ولا تشتروا بآیاتی دین مخ کی آیتوں کی دا عام خلق سر اللہ تبارک و تعالی خطاب کو کہ دا اللہ تبارک و تعالی وحدانیت اقرار کرے اور اللہ چکم کتاب دا مخلوق دے ہدایت دا پار را لے گلے دے دے باندے عملو کا مضبوطی انہی سے دے دین مخ کی رکو کی چہ اللہ تبارک و تعالیٰ پا دے انسانان باندے کم معنوی نعمتوں کڑی ہوئے احسانات کڑی داغی تفصیلی بیان شو چہ حضرت آدم علیہ السلام تا اللہ کم مقام اور مرتبہ اور کڑی ہوئے کم انعام چھ پا مشرانو اصولو لار نکہ باندیوشی ددغ انعاماتو شکریہ دی ہم نسی کر وسیع دا کئی دغ انعامات پا حضرت آدم علیہ السلام دا صدا لکہ چھ پا ہر انسان اللہ تبارک و تعالی دغ انعام کری دا غی بیانش خاص خاص انعامات اللہ تبارک و تعالی اس بیانی او کم انعامات چا غی انعامات ظاہری او غیت انعامات سوری ہوئی تاستا معلوم دا چا حضرت ابراہیم علیہ السلام دا بابل او دا عراق خارنا حجرتو کو فلسطین تا لارو اولی لار داغی وجہ سوا دا حضرت ابراہیم علیہ السلام چکمہ کورنائی کستر کی غلولی وی اغی آوازی بت پرستان نو بلکی دا حق بوتانو الارد پادرو بنتا دا وزیر قانون بنتا حیثیت دا دوی دا پلارو دلتا ندوی لارن فلسطین تا او بیادا اللہ تبارک و تعالیٰ پا حکم باندے یو بی بی سرد حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مکہ مکرمہ کی پریخو دا یو بی بی حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چدا ددو دتلو رہن و اغور سردہ وغیت اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت اسحاق علیہ السلام ورکو حضرت اسحاق علیہ السلام پا اولاد کے حضرت یعقوب علیہ السلام او بیا یعقوب علیہ السلام خپل کنعان کې اوسې د فلسطین کې یوسف علیہ السلام واقعتا سمخ کې اورې دلی دا بیا به ان شاء الله راشي اغه مصر تراله الله تبارک وتعالى اولاد مصر بادشاہي ورکړه دا ټول خاندان د حضرت یوسف علیہ السلام یعنی پلار ورونه مصر تراله مصر کې آباد شو اللہ ورطا بادشاہی ورکلا او دہغی نسل وقف وقف باندے سیوا کے دلو کلچ حضرت یوسف علیہ السلام دو دنیا نا رسخت شر دیا دغا علاقہ دا خود قیبتیان ہوا اغیبا دا بنی اسرائیل سر ظلم کو کسما قسم سخ سخ کارنا بے دو دوی نا غستل حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ رولے گو موسیٰ علیہ السلام دوی تدا اللہ پیغامات رو رسول قبطیان ورسلا دا خبر نمن دا اللہ بنی اسرائیل و باندے کسما قسم انعامات و قل داغی بیان دا دی زین شروع کی گی یو سب دری شیطن دی روان چی پدی کی بنی اسرائیل و سرا کم معاملہ شوی دا کم انعامات شوی دی داغی تفصیل سر بیان کی گی انتغ بن اسرائیلو جرست پدری باندی نور قومون ظلمون کول سوک یو زیاباد شو سوک بن زیاباد شو بازی کسان مدینی منوری ترالل پدی بنیاد باندی چاخری پیغمبر بہن دی خطی ترازی او دا مدینی منوری نبی اسلام خوری گی جدی علامات داغی پا کتابونو کی موجود ہو مخ کے نراز الزد آباد شو دی یہودو دری قبیلی بنو نذیر بنو قریضا او بنو قینقاع دا دری قبیلی دا عرب دا یہودیانو دا بنو اسرائیل چھ دی راز مدینہ منورہ کی آباد شو دی مدینہ منوری تا دی یمن یو دو قبیلی راغلی وی یو تے اوس وی اور بل تے خزرج وی دا قبیلی مدینہ منورہ کی آبادی وی ددی اوسیانو خزرجیانو با چکلا دا اہل کتاب سرا سنختا جگڑا اختلاف راغلو نہ غی بداوی چی نبی اخیر الزمان دے مبعوث کی دن کے دے منگ با بی ایمان روڑو اور داغی نرست بجہادو نکی گی چه سوک داغی دشمنان وی مخالف وی اللہ تبارک و تعالیٰ با داغی سرکوبی کئی اس خطاس من سر جنگ کوئے خونیز دی زمانہ دا چه پیغمبر علیہ السلام راشی من با ایمان روڑو اور بیا بتا سر جنگی گو کتا سے اسلام نی رو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آچ کلم مبعوث شو دخبل عادت مطابق داخلت پا حج لطلل جسنگا تو نئی طریقہ و حجون پہ کول نبی علیہ السلام با پتا سے موقع باندے حاضر شو اطراف انا چکم خلق پر آگلیو اغیت بے دعوت ورکلو دا اللہ تبارک و تعالی دا وحدانیت او دخبر رسالت مدینی والو ذہن کی خدا خبرہ مخ کی نناس دوا یہودیانو بورت دا خبرہ کولا ندوی جسن دا پیغمبر علیہ السلام خبر وولی دلی دعوت قبول کو ایمان روڑلو دولس کسان دی پڑن بی ظلمان دی نبی علیہ السلام ورطوی چی تاسو واپس کل لارش ہے نو تاسو ددی اسلام پرچار کوئے خلق لددی دعوت ورکوئے نو ددی بنیادی خبر داوا چی دقا یہودیانو بمخی ندا خبر کولا چی دا سی نبی آخر الزمان برا دی دا داغا نشانات دی او بیا با دا تول کفار داغا مخیت مغلوب بی نو چی سنگ دی اوس اور دا خدرج والا چی دا بود پرس خلقو دی کلد نبی علیہ السلام دا شان نا خبر شو خبری ایسا روکری نو دی مشرف بی اسلام شو لیکن کن بدبختان چی مخ کے نراغلی پا دی خطہ کی آباد پا دی بنیاد باندیو چی منگا پا حادغا پیغمبری مان منگ بد آغد دین مرست کو منگ بد آغد دشمنان سر جنگی کو پا دیر آدد شام نو دیو گئے نابل گئے نراغلی بی کلچ آغی خبر شو آغی دی ایمان نا انکار راغلی پا کم بنیاد باندیو مدینی منوری تے چکل ہے حجرتو شر یاد تر دی کی تاستا میں آباد سوکو یہودیان بنو نذیر بنو قریضہ بنو قینقاع دا لوی دی یہودیان کبیلی بی تبری بی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دویتا وقت وقت بالی دعوتن اور کول لیکن دوی مخالفتو کو اور ایمان ابن نبی علیہ السلام را نڑو کم کسان ایمان لالو سیوارا نوڑو پدی مخ کی آیتنو کی ددی سپاری تر ختم دو پوری ہم دوی سرا خبری دی دوی بانی چا اللہ تبارک و تعالی کم انعامات کریو دا حضرت موسیٰ علیہ السلام پا زمانہ کی دا آغی نرس کو دا آغا انعامات و یاد دہانی اللہ تبارک و تعالی اور تکی چی دا دی انعامات و تقاضا دا دا چی تاسو دا اللہ شکریہ دا کہے پا اللہ بانی ایمان دوڑے اللہ تبارک و تعالی دا دوینا پا تورات کے سوادی اغسط بھی لکسن چی من سوادی اللہ اغسط دی آغی ورد یاد اکری چی زمانگا استاس پر مز کی یو عدد آوا چی کڑا پیغمبر علیہ السلام مبعوث شی چادا قطع بیداری اکلا فاغا باندی ایمان روڑو اغلا چکم کتاب ماور کردے حقا امنی دا سی کسان